Розділ 21. Щоденник лікаря С'йорда. 3 жовтня. Дозвольте точно висловити, наскільки я пам'ятаю, все, що сталося від часу мого останнього запису. Я надаю величезне значення тому, щоб саме ці повідомлення були записані з незвичайною, відвертою буквальністю. Коли я зайшов до кімнати Ренфілда, він лежав на підлозі на лівому боці в яскравій калюжі крові. Підійшовши ближче, щоб підняти пацієнта, я відразу помітив, що він дістав тяжкі ушкодження. Поглянувши на його голову, я побачив, що обличчя було таким розбитим, немов Ренфілда товкли обличчям об підлогу. Дійсно, калюжа крові натекла з лицьових ран. Служник, який стояв навколішки біля тіла, сказав, коли ми перевернули пораненого: «Мені здається, у нього зламана спина. Дивіться, права рука, нога і весь правий бік обличчя паралізовані». Служника надзвичайно спантеличило, як це могло статися. Він був страшенно вражений, і його брови в подиві спохмурніли, коли він сказав: «Я не розумію двох речей. Він міг розбити собі лице, якби бився ним об підлогу. Я бачив, як робила це одна молода жінка в Еверсфільдському будинку для божевільних, перш ніж її встигли схопити. І вважаю, він міг зламати спину, якби впав із ліжка у момент несподіваного нападу. Але все ж таки, ніяк не можу збагнути, як могли статися обидві ці речі. Якщо у нього була зламана спина, він не міг битися головою об підлогу. А якщо обличчя було розбите до падіння з ліжка, то повинні залишитися сліди на ліжку». Я крикнув йому: «Біжіть до лікаря Ван Гелзінга і попросіть негайно прийти сюди. Він мені потрібен зараз же!» Служник побіг, і за декілька хвилин з'явився професор у халаті і капцях. Коли він побачив Ренфілда на підлозі, то проникливо поглянув на нього, а потім повернувся до мене. Гадаю, що він прочитав мою думку у мене в очах, тому що спокійно сказав, очевидно, зважаючи на вуха служника: «Ах, сумний випадок! Він потребуватиме вельми дбайливого догляду і великого піклування. Я залишуся з вами, але спершу одягнуся. Зачекайте на мене тут, я повернуся за кілька хвилин». Пацієнт хрипко дихав. Видно було, що він зазнає неймовірних страждань. Ван Гелзінг повернувся надзвичайно швидко з набором хірургічних інструментів. Він, мабуть, встиг обміркувати цей випадок і прийняти якесь рішення, оскільки, не поглянувши на пацієнта, шепнув мені: «Вишліть геть служника. Ми повинні залишитися з Ренфілдом наодинці на той час, коли до нього повернеться свідомість після операції». Я сказав: «Поки що досить, Сімонс. Ви зробили все, що могли. Можете йти, а лікар Ван Гелзінг почне операцію. Повідомте мені, якщо станеться щонебудь незвичайне». Служник пішов, а ми почали уважно оглядати пацієнта. Рани на обличчі були поверхневими. Тяжким ушкодженням був небезпечний пролом черепа на правому боці голови. Професор на мить замислився і сказав: «Треба постаратися зменшити тиск кісток на мозок і привести його до нормального стану, наскільки це можливо. Швидкість кровотечі показує небезпечний характер ушкодження. Увесь руховий апарат, здається, зачепило. Крововилив у мозок швидко посилиться, тому нам необхідно негайно почати операцію, інакше буде пізно». У той час, як він говорив, почувся легкий стукіт у двері. Я відчинив і побачив у коридорі Артура і Квінсі в піжамах і капцях. Перший сказав: «Я чув, як ваш служник покликав лікаря Ван Гелзінга і повідомив його про сумний випадок. Я розбудив Квінсі, точніше, покликав його, бо він не спав. Дуже багато надзвичайних подій відбувається останнім часом, щоб ми могли насолоджуватися здоровим сном. Мені спало на думку, що завтрашня ніч багато що змінить. Ми повинні дивитися вперед і назад набагато уважніше, ніж ми це робили досі. Можна нам увійти?» Я мовчки кивнув і тримав двері відчиненими, доки вони входили. Потім знову замкнув їх. Коли Квінсі побачив стан пацієнта і помітив калюжу на підлозі, він скрикнув: «Боже, що з ним? «Бідолаха! Бідолаха!» Я стисло розповів йому, що відбулося, і пояснив, чому ми сподіваємося, що до пацієнта повернеться свідомість після операції на короткий час. Принаймні. Квінсі сів на край ліжка поряд із Годалмінгом, і ми почали чекати. Хвилини нашого очікування протікали з жахливою повільністю. У мене завмирало серце, і я бачив по обличчю Ван Гельзінга, що він також чимало хвилюється за результат. Я боявся тих слів, які міг вимовити Ренфілд. Я дійсно боявся думати. Мене пригнічувало передчуття тієї невідворотної біди, яка насувалася на нас, як море в годину припливу. Бідолаха Ренфілд дихав уривчасто, спазматично. Щохвилини здавалося, що він розплющить очі і заговорить. Але знову чулося хрипке дихання, і знову він впадав у ще більшу безтямність. Оскільки я не звик до хвороб і смерті, це очікування дедалі більше і більше діяло мені на нерви. Я майже чув биття власного серця, а кров, що підливала до скронь, стукала в мозку, як удари молота. Мовчання ставало болісним. Я подивився на своїх товаришів і по їхніх пащіючих обличчях та вологих лобах побачив, що вони терплять таку ж муку. Всі ми перебували у нервовому очікуванні. Немов згори повинен був пролунати дзвін і застати нас зненацька. Нарешті настав той момент, коли ми зрозуміли, що пацієнт швидко слабшає. Він міг померти щохвилини. Я поглянув на професора і спіймав його пильний погляд. Він сказав: «Не можна гаяти часу. Від його слів залежить життя багатьох людей. Я думав про це, доки стояв тут. Мабуть, ставкою тут служать душі. Ми зробимо операцію якраз над вухом». Не кажучи більше ні слова, він взявся до операції. Декілька хвилин дихання залишалось хрипким. Далі було таке тривале зітхання, що, здавалося, груди повинні були розірватися. Очі Ренфілда раптом розплющилися і втупилися на нас диким, безтямним поглядом. Це тривало декілька хвилин. Потім погляд його полагіднішав. У ньому з'явився вираз приємного здивування, і з губ зірвалося зітхання полегшення. Він зробив судомний рух і сказав: «Я буду спокійний, лікарю. Зверніть їм зняти гамівну сорочку. Я бачив страшний сон, і він так знесилив мене, що я не можу ворухнутися. Що з моїм обличчям? Воно ніби розпухло і жахливо щемить». Він хотів повернути голову, але при цьому зусиллі його очі знову зробилися скляними, і я тихенько опустив його голову. Тоді Ван Гельзінг сказав серйозним, спокійним тоном: «Розкажіть нам ваш сон, містер Ренфілд». При звуках цього голосу на розбитому обличчі Ренфілда з'явилася радісна усмішка, і він запитав: «Лікар Ван Гельзінг, який ви добрий, що прийшли сюди. Дайте води. У мене пересохли губи, і я постараюся розповісти вам. Мені снилося». Він замовк, ніби знепритомнів. Я швидко сказав Квінсі: «Горілка у мене в кабінеті, хучіше!» Він побіг і швидко повернувся із склянкою, карафою горілки і водою. Ми змочили губи пацієнта, що потріскалися, і він ожив. Але було очевидно, що його бідний пошкоджений мозок працював у цей проміжок, бо коли він зовсім оговтався, то подивився на мене з болісним збентеженням, якого я ніколи не забуду, і сказав: «Я не повинен дурити самого себе. Це був не сон, а жорстока дійсність». Його погляд блукав кімнатою. Коли ж він зупинився на двох фігурах, що сиділи на краю ліжка, він продовжував: «Якби я не був упевнений у цьому, то зрозумів би це з їхньої присутності». На мить його очі заплющилися. Не від болю чи сонливості. Не з доброї волі, ніби він хотів зібрати думки докупи. Коли він розплющив очі, то заговорив квапливо і з більшою енергією, ніж досі: «Швидше, швидше, лікарю! Я вмираю. Відчуваю, що мені залишилося жити лише декілька хвилин. І потім я знову повернуся до смерті. Або до того, що ще гірше смерті. Змочіть знову мої губи горілкою. Я повинен сказати дещо, перш ніж помру. Або перш ніж помре мій бідний мозок. Дякую вам. Це відбулося тієї ночі, коли я благав вас випустити мене, і після того, як ви пішли. Я не міг говорити тоді, бо відчував, що мій язик зв'язаний. Але за винятком цього, я був тоді так само здоровий, як тепер. Я довго перебував у болісному відчаї після того, як ви залишили мене. Мені здавалося, що минули цілі роки. І раптом несподіване умиротворення зійшло на мене. Мій мозок знову заспокоївся, і я зрозумів, де я знаходжуся. Я чув, як собаки гавкали за нашим будинком, але не там, де був він. Він підійшов до вікна в тумані, як це часто я бачив раніше. Але цього разу він був не духом, а людиною. І очі його виблискували, ніби він сердився. Я бачив, як його червоний рот злостиво посміхався. Його гострі білі зуби блищали при світлі місяця, коли він озирнувся на скупчення дерев, за якими гавкали собаки. Спершу я не хотів кликати його, хоча знав, що йому хочеться зайти до мене так само, як завжди. Тоді він спокусив мене, наобіцявши купу речей, не тільки на словах. Він їх створював. Його перебив професор. Як це? Примушуючи їх показуватися, ніби так, як і він створював мух при світлі сонця. Величезні, жирні мухи з крилами, що виблискували сапфіром і сталлю. А вночі величезні метелики з черепами і схрещеними кістками на спинках. Він почав шепотіти «Щури, щури, щури!» З'явилися сотні, тисячі, мільйони щурів і всі живі. І собаки, що знищували їх, і кішки теж. Усі живі, з червоною кров'ю, багаторічною червоною кров'ю, непрості звичайні мухи. Я засміявся, бо мені хотілося подивитися, що він може зробити. Тоді завили собаки за темними деревами в його будинку. Він покликав мене до вікна. Я встав і підійшов, а він підняв руки і, здавалося, гукав когось, не вимовляючи жодного звуку. Темна маса впала на траву, з'явившись як вогненне полум'я. І коли він рухом руки розсунув туман праворуч і ліворуч, я побачив, що тут аж кишіли тисячі щурів з такими ж вогненними очима, як і в нього. І всі вони раптом зупинилися. І мені здавалося, що він говорить, «Усі ці життя я подарую тобі, і ще більше, на безліч століть, якщо ти на колінах уклонишся мені». І червона хмара кольору крові спустилася мені на очі. І перш ніж я зрозумів, що роблю, я відчинив вікно і сказав йому «Заходь, пане і вчителю». Всі щури зникли, а він прослизнув до кімнати крізь вікно, хоча я прочинив його всього лише на дюйм, подібно до того, як місячне світло прослизає крізь щонайменшу щілину і з'явився переді мною у всій красі та величі. Голос Ренфілда слабшав, тому я знову змучив йому губи горілкою, і він продовжував. Але його пам'ять ніби втомилася за цей час, оскільки, відновлюючи розповідь, він забіг далеко наперед. Я хотів зупинити його, але Ван Гелзінг шепнув. «Не заважайте йому, не переривайте. Він не зможе повернутися». І, мабуть, не в змозі продовжувати, якщо втратить нитку своїх думок. Ренфілд продовжив. Цілий день я чекав на звістки, але він нічого не передав мені. Тому, Коли зійшов місяць, я був добряче злий на нього. Коли він знову прослизнув у вікно, хоч воно було зачинене, навіть не постукавши спершу, я був у нестямі. Він знущався з мене. Його бліде обличчя з червоними блискучими очима виступало серед туману, і у нього був такий вигляд, ніби все навколо належало йому, а я був ніщо. Навіть колишнього запаху не було від нього, коли він пройшов повз мене. Я не міг стримати його. Мені тільки здалося, ніби до кімнати зайшла місіс Харкер, а не він. Двоє чоловіків, що сиділи на ліжку, стали позаду Ренфілда. Отже, він не міг їх бачити, зате вони могли краще чути. Вони обидва мовчали, але професор затремтів. Його обличчя зробилося ще суворішим. Ренфілд продовжував, нічого не помічаючи. «Коли місіс Харкер прийшла до мене сьогодні вдень, вона була не така, як раніше. Це як чай, дуже розбавлений водою». Тут ми всі заворушилися, але ніхто не сказав ані слова. Він продовжував. «Я не знав, що вона тут, доки вона не заговорила. Вона не виглядала так, як раніше. Мені не подобаються бліді люди. Я люблю людей, у яких багато крові, а її кров, здавалося, витекла. Я не думав про це в той час, але коли вона пішла, я почав про це думати. І мене зводив з розуму здогад, що він віднімає у неї життя». Я відчув, що всі здригнулися так само, як і я, але ми мовчали. «Отже, коли він з'явився сьогодні вночі, я був готовий прийняти його. Я бачив, як заповзав туман, і я міцно схопив його. Я чув, що божевільні володіють надприродною силою, а оскільки я знав, що часом я божевільний, то й зважився використати свою силу. Він теж відчув це, оскільки був змушений був виступити з туману, щоб боротися зі мною. Я тримався стійко, і я вважав, що починаю перемагати, бо не хотів, щоб він віднімав у неї життя. Але коли я побачив його очі, вони пропалили мене, і моя сила неначе перетворилася на воду. Він схопив мене, доки я чіплявся за нього, підняв і кинув додолу. Червона хмара заслала мені очі, і я почув шум, схожий на грім, і помітив, що туман спливає під двері. Його голос слабшав, а дихання робилося хрипким. Ван Гелзінг механічно випростався. «Ми знаємо тепер гірше», – сказав він. «Він тут, і ми знаємо, з якою метою. Можливо, ще не пізно. Озброїмося, як тієї ночі, але не втрачаємо часу. Кожна секунда дорога». Не треба було нагадувати нам про це, оскільки і без того ми здогадалися, в чому річ. Ми поспішили до своїх кімнат по ті речі, з якими ходили до будинку графа. У професора речі були напоготові, і коли ми зустрілися в коридорі, він сказав, багатозначно показуючи на них: «Ці речі ніколи не покидають мене, і не покинуть, доки ця нещасна справа не буде закінчена. Будьте розсудливі, мої друзі, перед нами незвичайний ворог. На жаль, подумати тільки, як має страждати мадам Міна». Він замовк. У нього урвалося дихання. Я не усвідомлював, що переважало в моєму серці – сказ чи жах. Біля дверей місіс Харкер ми зупинилися. Арчі і Квінці стояли позаду, і останній промовив: «Невже ми потривожимо її?» «Ми зобов'язані це зробити», – похмуро відповів Ван Гелзінг. «Якщо двері замкнуті, я їх зламаю. Але ж це може налякати її. Не заведено силоміць вриватися до кімнати леді». Ван Гелзінг суворо промовив: «Ви щодо звичаю маєте рацію, але тут йдеться про життя і смерть. Усі кімнати однакові для лікаря. Навіть якби це було не так, то сьогодні всі вони однакові для мене. Джоне, коли я поверну ручку і двері не відчиняться, підставте ваше плече і тисніть щосили. Ви також, друзі мої. Ну? Він повернув ручку, кажучи це, але двері не піддалися. Ми всі навалилися на них. Вони з тріском розкрилися, і ми мало не полетіли до кімнати Сторчхолов. Професор дійсно впав, і я бачив, як він підводиться з колін. І тут я відчув, як волосся стало дибки у мене на голові, і серце завмерло. Місяць був такий яскравий, що, незважаючи на щільну жовту штору, в кімнаті вистачало світла. Джонатан Харкер лежав на ліжку з пащіючим обличчям і важко дихав, ніби був у лихоманці. Біля краю ліжка, розташованого ближче до вікна, виднілася постать його дружини, що стояла навколішках у білому нічному вбранні. Біля неї був високий, стрункий чоловік у чорному. Спочатку обличчя чоловіка не було видно, але тільки-но у нас з'явилася можливість роздивитися його, ми всі впізнали графа. У лівій руці він стискав обидві руки місіс Харкер, сильно відтягнувши їх. Права рука підтримувала її потилицю, притискуючи обличчя до його грудей. Її біле нічне вбрання заплямувала кров, яка тонкою цівкою стікала по голих грудях чоловіка, що виднілися крізь розірваний одяг. Коли ми увірвалися до кімнати, граф обернувся до нас, і пекельний погляд, який мені так часто описували, промайнув перед моїми очима. Його очі палали диявольською пристрастю. Широкі ніздрі блідого орлиного носа роздувалися і тріпотіли, а гострі білі зуби за товстими губами скривавленого рта клацали, як зуби дикого звіра. Відкинувши сильним поштовхом свою жертву, яка впала на ліжко, немов скинута з висоти, він обернувся і кинувся на нас. Але в цей час професор був уже на ногах і тримав перед собою згорток з освяченою обладкою. Граф раптом зупинився точнісінько так, як і зупинилася бідолаха Люсі біля могили, і позадкував. Він задкував далі й далі, коли ми, піднявши наші розп'яття, почали наступати на нього. Місяць раптово сховався, бо чорна хмара повисла на небі, і коли спалахнув газ, запалений квінці, ми побачили лише їдку пару. І ми спостерігали, як ця пара тягнулася над дверима, які від сили розмаху, з яким ми їх відчинили, знову зачинилися. Ван Гелзінг і Арчі кинулися до місіс Харкер, яка в цей час глибоко зітхнула і так дико, пронизливо крикнула, що мені здається, що той крик дзвенітиме в моїх вухах до самої смерті. Декілька секунд вона продовжувала лежати у своїй безпорадній позі, не звертаючи ніякої уваги на безладдя в одязі. Її обличчя було страшне, і блідість підкреслювалася кривавими плямами на губах, щоках і підборідді. З шиї стікала тонка цівка крові. В очах її був божевільний жах. Вона приклала до обличчя свої бліді, напіврозчавлені кисті, на яких яскраво-червоними плямами виступили сліди страшних графських рук. Потім ми почули тихий, тужливий плач, який вразив нас не менше, ніж страшний крик, який був лише першим виразом свідомості, що прокинулася. Ван Гелзінг перший підійшов до ліжка і прикрив її ковдрою, тоді як Арчі у відчаї вибіг із кімнати. Ван Гелзінг шепнув: «Джонатан перебуває у стані заціпаніння, яке, як відомо, може викликати вампір. Ми нічим не можемо допомогти бідолашній мадам Міні, доки вона не оговтається. Я повинен розбудити його». Він змочив кінчик рушника в холодній воді і почав терти його обличчя. Міна ж продовжувала закривати обличчя руками, ридаючи так, що серце розривалося у нас на частини. Я підняв штору і подивився у вікно. Галявина була залита місячним світлом, і я побачив, як Квінсі Моріс пробіг нею і зник за стовбуром великого тиса. Мене спантеличило, навіщо він це робить, але тієї ж миті мою увагу привернув короткий вигук Харкера, який напівоговтався й повернувся на ліжку. На його обличчі, як і слід було чекати, читався вираз розгубленості. Декілька секунд він перебував у напівсвідомості, а потім повністю отямився і затремтів. Його дружина відчула цей швидкий рух і простягнула до нього руки, ніби для того, щоб обійняти його, але негайно ж відвела їх назад і, затуливши обличчя руками, забилася, як у нападі лихоманки. «На Бога, що це означає?» – вигукнув Харкер. «Лікарю Сьюарт, лікарю Ван Гелзінг, що це таке? Що сталося? Яка біда? Міно, Люба, що сталося? Звідки ця кров?» «Боже! Боже! Невже дійшло до цього?» І підвівшись, він дико сплеснув руками. «Боже, милосердний, допоможи нам! Допоможи їй! О, допоможи їй!» Швидким рухом він зіскочив з ліжка і почав одягатися. В ньому прокинувся чоловік із його потребою негайної дії. «Що сталося? Розкажіть мені все!» крикнув він після паузи. «Лікарю, Ван Гелзінг, ви, я знаю, любите Міно. О, врятуйте її як завгодно. Це не могло зайти дуже далеко. Охороняйте її, поки я побіжу шукати його!» Міна в своєму страху, жаху і горі відчула небезпеку для чоловіка. Негайно ж, забувши про себе, вона вхопилася за нього і закричала. «Ні, ні, Джонатане, ти не повинен залишати мене. Я так настраждалася сьогодні вночі, що не маю сили пережити побоювання за тебе. Ти повинен залишитися зі мною. Залишайся з нашими друзями, які берегтимуть тебе». Коли вона говорила, її обличчя проймав безум. Він поступився їй, і вона палко притиснулася до нього. Ван Гелзінг і я прагнули заспокоїти їх обох. Професор підняв своє маленьке золоте розп'яття і вимовив із дивним спокоєм. «Не бійтеся, Люба, ми тут. І поки ось це біля вас, ніщо нечисте не може наблизитися до вас. Ви сьогодні в безпеці, а ми повинні спокійно порадитися, що робити далі». Вона затремтіла і замовкла, опустивши голову на груди чоловіка. Коли вона підвела голову, його білий нічний одяг був заплямований кров'ю в тому місці, де торкнулися її губи і куди впали краплі з маленької ранки на шиї. Як тільки вона побачила це, то відсунулася з тихим плачем і прошепотіла крізь приглушені ридання. «Нечиста! Нечиста! Я не повинна більше торкатися до нього або цілувати його! Ой, як міг трапитися такий жах! Адже тепер я його найлютіший ворог, дотиків якого він має всі підстави боятися». На це він озвався рішучим тоном. «Дурощі, Міно, мені соромно слухати такі слова. Я не бажаю чути цього від тебе і не слухатиму. Хай розсудить мене Господь у справах моїх. Хай покарає ще гіркішим стражданням, ніж нинішні, якщо коли-небудь з моєї вини або волі що-небудь стане між нами». Він обійняв її і притиснув до своїх грудей. І вона залишалася так якийсь час, важко зітхаючи. Він дивився на нас поверх її голови, що опустилася сумними, повними сліз очима. На губах його майнула гірка усмішка. Трохи згодом її зітхання стали рідшими і слабкішими. Тоді він сказав мені з удаваним спокоєм, який, як я відчував, давався йому з величезними зусиллями і жахливо напружував нерви. «А зараз, лікарю Сьюарт, розкажіть детально все, що сталося. Я знаю головне. Розкажіть мені подробиці». Я точно передав йому все, що сталося, і він слухав з уявною відстороненістю. Але ніздрі його тремтіли, а очі заблищали, коли я розповів, як безжальна рука графа тримала Міну в жахливому положенні з ротом, притиснутим до відкритої рани на його грудях. Як тільки я закінчив розповідь, у двері постукали Квінсі та Годалмінг. Вони увійшли, одержавши дозвіл. Ван Гелзінг питально подивився на мене. Він ніби вагався, чи скористатися нам з їхнього приходу, щоб відвернути думки нещасного подружжя одне від одного. Після мого ствердного кивка він запитав їх, що вони бачили і зробили. Лорд Годолмінг відповів: «Я не знайшов його ні в коридорі, ні в жодній із наших кімнат. Я побував у кабінеті, але він уже пішов звідти, хоча й був там. Проте...» Він раптом замовк, дивлячись на пониклу постать на ліжку. Ван Гелзінг урочисто вимовив: «Продовжуйте, друже Артуре! Тепер таємниці більше не потрібні. Вся наша надія на те, що ми всі все знатимемо. Говоріть вільно!» Артур продовжував: «Він побував там, і хоч провів лише декілька секунд, але встиг усе знищити. Всі рукописи спалено, і голубі вогники спалахували ще в кімнаті. Циліндри вашого фонографа теж було кинуто у вогонь, а віск допоміг полум'ю». Тут я перервав його. «Слава Богу, що у нас є копія в шафі, яка не горить!» Його обличчя на мить посвітлішало, але потім знову спохмурніло. Він продовжував: «Я побіг униз, але не знайшов навіть його слідів. Я зазирнув до кімнати Ренфілда, там теж жодних слідів, окрім...» Він знову замовк. «Продовжуйте!» — хрипко сказав Харкер. Той опустив голову і сказав, облизуючи губи кінчиком язика: «Крім того, що бідолаха помер». Мені здавалося, що Арчі щось приховує. Та оскільки я гадав, що це робиться з якоюсь метою, то нічого не сказав. Ван Гелзінг звернувся до Морріса і запитав: «А ви, друже Квінсі, чи маєте що повідомити?» «Трохи», – відповів той. «Це могла бути випадковість, але не можу сказати з упевненістю. Мені здавалося корисним дізнатися, куди подався граф, коли покинув будинок. Я не знайшов його, але я бачив, як із вікна Ренфілда вилетів кажан і полетів на захід. Я чекав, що він повернеться в якомусь вигляді до Карфакса, але, очевидно, він відшукав інше лігво. Та сьогодні вночі він і не зможе повернутися. Небо вже зачервоніло на сході, і світанок близько. Ми повинні діяти завтра». Він проказав останні слова крізь зуби. Хвилини зо дві тривало мовчання, і мені здавалося, що я чую биття наших сердець. Потім Ван Гелзінг сказав дуже ніжно, поклавши руку на голову місіс Харкер: «А зараз, мадам Міно, бідолашна, дорога мадам Міно, розкажіть нам детально, що сталося. Бачить Бог, я не бажаю турбувати вас, але нам необхідно все знати. Тепер більш, ніж будь-коли, слід діяти швидко і рішуче. Наближається день, коли все повинно закінчитися, якщо це можливо. А зараз є шанси на те, що ми залишимося живими і дізнаємося його таємницю». Бідолашна, мила мадам Міна затремтіла, і я міг бачити, як напружені її нерви, коли вона ближче притиснулася до свого чоловіка і дедалі нижче і нижче опускала голову йому на груди. Після паузи, протягом якої вона, мабуть, збирала сили, вона заговорила: «Я прийняла снодійне, яке ви так люб'язно мені дали, але воно довго не діяло. Безсоння було ніби сильнішим за ліки, і міріади страшних думок роїлися в моїй голові, всі пов'язані зі смертю і вампірами, з кров'ю, болем і горем». Її чоловік мимоволі застогнав. Тоді вона обернулася до нього і з любов'ю сказала. Примітка. Далі йде розповідь Міни Харкер. «Не турбуйся, любий. Ти повинен бути сміливим та твердим і допомогти мені перенести страшне випробування. Якби ти тільки знав, як важко розповідати про цей жах, то зрозумів би, як я потребую вашої спільної допомоги. Я зрозуміла, що моя воля повинна мені допомогти, оскільки ліки корисні, і я вирішила заснути будь-що. Після цього, мабуть, настав сон, оскільки я нічого більше не пам'ятаю. Прихід Джонатана не розбудив мене, оскільки, коли до мене повернулася пам'ять, він уже лежав біля мене. В кімнаті був той самий легкий білий туман, який я помічала й раніше. Я не пам'ятаю тепер, чи відомо це вам. Ви знайдете замітку в моєму щоденнику, який я покажу потім. Я відчула той же непевний страх, який і раніше охоплював мене, і теж відчуття чужої присутності. Я озирнулася, щоб розбудити Джонатана, але він спав так міцно, ніби прийняв снодійний він, а не я. Як я не старалася, але не могла його розбудити. Це дуже налякало мене, і я озиралася навкруги від жаху. І серце в мене завмерло. Біля ліжка стояв високий, стрункий чоловік у чорному, неначе він виступив з туману, або точніше, немов туман перетворився на його фігуру. Я одразу впізнала його за описом інших. Воскове обличчя, різкий орлиний ніс, на який падало світло тонкою білою лінією, відкриті червоні губи з гострими білими зубами між ними, і червоні очі, які, наскільки мені пам'ятається, я бачила при заході сонця у вікнах церкви Святої Марії у Уайтбі. Я впізнала також червоний рубець на його лобі, слід від удару Джонатана. Моє серце обірвалося. Я б закричала, але була ніби паралізована. Він пошепки заговорив, різко та уїдливо показуючи на Джонатана. «Мовчати! Якщо ви озветесь хоча б одним звуком, я схоплю його і витягну з нього мозок перед вашими же очима». Я була дуже перелякана, щоб діяти чи говорити. Із глузливою посмішкою він поклав мені руку на плече і, міцно тримаючи мене, оголив іншою рукою моє горло, кажучи при цьому спочатку легкий прохолодний напій у нагороду за мою працю. «Час вам звикнути. Не вперше і не вдруге ваші жили вгамовують мою спрагу». Я була розгублена і, що досить дивно, не бажала перешкоджати йому. Я думаю, це наслідок того прокляття, яке є результатом його дотику до своєї жертви. «О, Боже, Боже, згляньте наді мною!» Він торкнувся своїми жахливими зубами до мого горла. Я відчувала, як мене покидають сили, і опинилася в стані напівнепритомності. Як довго тривав цей жах, не знаю. Але мені здавалося, що минуло чимало часу, перш ніж він відвів від мого горла свій потворний, викривлений усмішкою рот. Я бачила, як із нього крапала свіжа червона кров. Потім він почав знущатися з мене. «Отже, ви за прикладом інших хочете боротися зі мною? Ви бажаєте допомогти цим людям упіймати мене і зашкодити мені? Ви тепер знаєте, вони теж знають частково і скоро дізнаються повністю, що значить стати мені на дорозі. Їм слід берегти енергію для свого захисту. В той час, як вони діяли хитрістю проти мене. Проти мене, який володарював над народами і керував ними, коли ваших друзів ще не було на світі, я руйнував усі їхні плани. І ви, найдорожча для них, ви зробилися плоттю від моєї плоті, кров'ю від моєї крові. Моє цілюще джерело на якийсь час, ви будете дотім моїм товаришем і помічником. За вас буде помста». Адже ніхто з них вам не допоможе. Але поки що вас треба покарати за те, що ви зробили. Ви допомагали шкодити мені. Тепер ви будете озиватися на мій заклик. Коли мій мозок накаже вам «прийди», ви поквапитесь через моря і землі. І для цієї мети я зроблю ось що. Він шарпнув сорочку і довгими нігтями розкрив жилу на своїх грудях. Коли бризнула кров, він міцно затиснув обидві мої руки в свою, другою схопив мене за шию і притиснув мій рот до рани так, що я повинна була задихнутися або проковтнути трохи. О, Боже, Боже, що я зробила? Що зробити, щоб пережити весь цей жах? Адже я завжди прагнула бути покірливою і чесною. Господи, змилуйся наді мною. Зглянься над бідною душею, якій загрожує більше, ніж смертна небезпека. Я вимило сердя і пожалій тих, кому я дорога. Примітка. Кінець історії Міни Харкер. Потім вона почала терти губи, ніби прагнучи очистити їх від скверни. Поки вона розповідала свою страшну історію, схід червонів і ставав світлішим. Харкер був і мовчазний, і спокійний. але на його обличчя, в міру того, як продовжувалася страшна розповідь, насувалася сіра тінь, яка більше і більше темніла при ранковому світлі, і коли блиснула червона смужка вранішньої зорі, обличчя виглядало абсолютно темним на тлі сивіючого волосся. Ми розпорядилися, щоб один із нас залишався в найближчому сусідстві із нещасним подружжям доти, доки нам можна буде зібратися і обговорити наші подальші дії. В одному я впевнений. Сонце сьогодні зійшло над найнещаснішим будинком на всьому своєму денному шляху.